Тит. Быў наш Тит суседам пабіт. Затое пабіт, што ўсё жыццё глядзіць, дзе што дрэнна ляжыць. А дзе што дрэнна ляжыць, туды і Тит бяжыць, ажно ўвесь дрыжыць. А перапала Титу за пшаной і за жыта, за пшаной і за жыта, што ўкраў Мікіты і схаваў пад карыта. Учапіўся Мікіта ды за тое карыта, малаціў жа ім Тіта, малаціў жа ім Тіта за пшано і за жыта, за пшано і за жыта, што знайшоў пад карытам. Вось за якую правінку пачасалі Титу спінку. Аднак жа і сёння Тит Титовіч па вуліцы шыбуе, па чужых падворках вачыма і носам цікуе. А можа што-небудзь упалюе?